Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Z inicjatywy prezydenta jeszcze tego ranka spotkają się Andrzej Duda, premier Beata Szydło i prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Za odmowę przyjęcia migrantów Komisja Europejska pozwie Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Po decyzji prezydenta USA w sprawie statusu Jerozolimy Rada Bezpieczeństwa ONZ zbiera się za kilka godzin na posiedzeniu. Za półtorej godziny spotkania na szczycie będą rozmawiać prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło i prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Spotkanie odbędzie się z inicjatywy głowy państwa, informuje kancelaria prezydenta. Jak nieoficjalnie wiadomo, będzie dotyczyć m.in. rekonstrukcji rządu. Po południu zaplanowano naradę Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, który też ma mówić na temat zmian w gabinecie. Sama premier Beata Szydło mówiła wieczorem, że liczy, iż decyzje zapadną jak najszybciej. Ja sama wielokrotnie zwracałam uwagę, żebyśmy ten temat już zamknęli, bo to szkodzi po prostu Polsce, państwu, jak tak długo nie są podejmowane decyzje, ale myślę, że to już lada chwila. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek mówiła wczoraj, że dla wielu członków jej formacji naturalnym kandydatem na premiera jest prezes Jarosław Kaczyński, ale nic nie jest przesądzone. Prezydenckie projekty nowelizacji ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym są gotowe do ostatecznych głosowań w Sejmie. W nocy Komisja Sprawiedliwości poparła ponad 40 poprawek PiSu i jedną PO. Głosowania Sejmu nad wnioskami mniejszości ponad 80 poprawkami oraz ostatecznie nad całością projektów zapewne odbędzie się jutro. Prace posłów nad zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym śledził Karol Dermoros. Jedna z przyjętych zmian autorstwa Prawa i Sprawiedliwości umożliwi Sądowi Najwyższemu rozpatrującemu skargę nadzwyczajną uchylenie zaskarżonego orzeczenia także w części. Wyjaśniał poseł PiS Daniel Milewski. W myśl kolejnej przyjętej poprawki skargę przewidzianą w projekcie można będzie składać od orzeczeń sądów powszechnych i wojskowych. Przepadły postulaty opozycji, by minister sprawiedliwości nie ustanawiał rzeczników dyscyplinarnych oraz by skargę nadzwyczajną mogli składać parlamentarzyści oraz prezydent. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówi, że przyznanie tej kompetencji głowie państwa byłoby zaprzeczeniem jego pozycji w relacji z Sądem Najwyższym. Inne są zadania ustrojowe i inna rola pana prezydenta. Borys Budka z PO krytykował stworzenie dwóch nowych izb w Sądzie Najwyższym. Izbę dyscyplinarną do usuwania niepokornych z zawodu i izbę, która będzie całkowicie odnowiona i będzie miała na celu orzekanie o ważności wyników wyborów. Sejmowe głosowanie nad całym projektem odbędzie się najpewniej w piątek. Karol Dermoros, Polskie Radio. Komisja Europejska ogłosi dziś, że kieruje pozew przeciwko Polsce do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za odmowę przyjęcia uchodźców, dowiaduje się nieoficjalnie Polskie Radio. Chodzi o niezrealizowane ustalenia sprzed 2 lat o przyjęciu przez Unię 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech i rozlokowaniu ich w unijnych krajach. Decyzja została wtedy podjęta przez większość krajów. Poprzedni rząd poparł ją i zgodził się, by na początek do Polski trafiło ponad 6 tysięcy osób. Za odmowę przyjęcia uchodźców Komisja Europejska rozpoczęła w czerwcu postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa. We wrześniu program relokacji już wygasł, bo był rozpisany na 2 lata. Ale Komisja nie zrezygnowała z postępowania. Uznała, że chodzi o przestrzeganie unijnego prawa i po kilkumiesięcznej wymianie listów z Warszawą zdecydowała się skierować pozew do Trybunału Sprawiedliwości. A ten może nałożyć wysokie kary finansowe, jeśli w kolejnym pozwie Bruksela o nie zawnioskuje. Cała procedura może potrwać kilka lat. Polski rząd wnioskował do komisji o umorzenie postępowania. Argumentował odmowę przyjmowania uchodźców względami bezpieczeństwa. Polska argumentowała też, że w inny sposób okazuje solidarność w kryzysie migracyjnym, pilnuje zewnętrznych granic Unii i pomaga uchodźcom w obozach poza wspólnotą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się po południu naszego czasu na posiedzeniu w związku z decyzją prezydenta Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. O pilne posiedzenie wnioskowało 8 państw, w tym Francja. Francja, co podkreślił prezydent Piątej Republiki, nie aprobuje tego, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym i z rezolucją ONZ. Emmanuel Macron podkreślił, że swoje stanowisko w tej kwestii w sposób przejrzysty przedstawił w trakcie niedawnej rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem. Dalej prezydent Francji mówił: status Jerozolimy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego i dlatego jest tak ważny dla nas wszystkich. I ten status powinien być potwierdzony przez Izraelczyków i Palestyńczyków negocjacyjnie. negocjacjach pod auspicjami ONZ. Przypomnę, że Francja i Europa stoją na stanowisku dwóch państw, Izraela i Palestyny, żyjących obok siebie w pokoju i bezpieczeństwie, oddzielonych granicami uznanymi przez prawo międzynarodowe z Jerozolimą jako stolicą dwóch państw. Prezydent Emmanuel Macron zaapelował do obydwu stron, izraelskiej i palestyńskiej, o zachowanie spokoju, powściągnięcie emocji i wykazanie się poczuciem odpowiedzialności. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Michał Gąsiorowski o sporcie. I o Lidze Mistrzów. To były słodko-gorzkie gole Polaków, tak chyba można powiedzieć. Słodkie, bo zawsze miło, kiedy nasi strzelają. Gorzkie, bo ani trafienie Piotra Zielińskiego w meczu Napoli z Feyenoordem, ani Kamila Glika w spotkaniu Monaco z FC Porto nie dały zwycięstwa ani awansu. Napoli przegrało 1-2, Monaco 2-5. Cristiano Ronaldo strzelił za to swojego gola numer 114 w Lidze Mistrzów. Mało tego, jako pierwszy w historii zdobył przynajmniej jedną bramkę w każdym meczu fazy grupowej. Real Madryt pokonał tym razem 3-2 Borussię Dortmund, której na pocieszenie została jedynie Liga Europy. Świetne humory mają za to Anglicy. Do Manchesteru United i Chelsea dołączyły Tottenham, Manchester City i Liverpool, który aż 7-0 rozbił Spartaka Moskwa. Poprzednim razem zabrakło skuteczności. Teraz ekipa Jurgena Kloppa nadrobiła braki. Nikt nie mógł przewidzieć, że to pójdzie tak łatwo. Dla obu zespołów to była gra o wszystko. Siódme niebo, ogłasza Daily Mirror. Guardian dodaje, aż dziw, że nie padło więcej goli i wyrokuje. Piłkarze Spartaka wyglądali, jakby przydały im się sole cucące. Reds są w następnej fazie po raz pierwszy od 9 lat, a Anglicy mają w kolejnej rundzie aż 5 zespołów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W siatkarskiej Lidze Mistrzów było dla nas naprawdę nieźle. Swoje mecze wygrały Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. Zaksa pokonała na wyjeździe Arkas Izmir 3-0, przedłużając serię zwycięstw w różnych rozgrywkach do 14. Jastrzębski Węgiel wygrał za to 3-0 z Berlin Recycling Volleys, a drugi trener Leszek Dejewski nie ma wątpliwości, że to zasłużone zwycięstwo. Cieszymy się, że nasza gra nie falowała tak jak w poprzednich meczach. Trzeci set może troszeczkę rzeczywiście nas zagrywką pogonili. Tylko się cieszyć, wydaje mi się, że należała nam się ta wygrana. I tylko PGS Krabbełchatów miała gorszy dzień i przegrała 1-3 z francuskim zespołem Chamon. W Lidze Mistrzów FIBA przegrali niestety koszykarze z Telmetu Zielona Góra. Ulegli 82-88 Nymburgowi i zajmują siódme miejsce w tabeli. I na koniec szok, sensacja, niedowierzanie. Panie redaktorze, będzie pytanie zaraz. Została przerwana niesamowita seria ligowych zwycięstw piłkarzy ręcznych Barcelony. Proszę strzelić, na ilu się zatrzymała. No taki myślę, że... piłkoręcznowy wynik 28. 133 kolejne mecze wygrali. Aż tu nagle. Niespodziewanie. 130. Zremisowali 26-26. Jak do tego mogło dojść? Z Guadalajarą. Proszę nie, no to wiele tłumaczy. W sporcie za godzinę jeszcze tylko powiem więcej o piłce ręcznej w wykonaniu naszych pań, bo dzisiaj na Mistrzostwach Świata zagrają z Węgierkami o być albo nie być na Mundialu. A w drużynie Barcelony piłki ręcznej grał Polak. Grało? Czy gra jeszcze? Nie. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Może to jest wytłumaczenie. Może jest. A kiedyś jeszcze dawno, dawno temu grał też przecież nasz trener Wenta. A, to prawda. To już bardzo dawno. Napływa ciepłe powietrze, polarne, przecinek morskie. Dziś na południu kraju pogodnie i bez opadów, w pozostałych regionach miejscami deszcz i mrzawka. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany, na północy i w centrum dość silny, na wybrzeżu w porywach do 60, a wysoko, wysoko w górach do 90 km na godzinę. Ciśnienie szybko spada, proszę uważać. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach i Augustowie, 5 w Łodzi, Katowicach, Toruniu, Lublinie i Rzeszowie, 6 w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie i Krakowie, 7 w Szczecinie, Pile, Poznaniu i w Opolu, do 8 we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renuszu, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup szybki i wydajny MacBook Pro z wyświetlaczem Retina 13 cali za 5999 zł, a dostaniesz 500 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C.

Dlatego moje nazwisko tam się po raz drugi pojawia. Natomiast Morawiecki to w spekulacjach wszystko krąży. Na razie nie uważam, żeby był faworytem w tym wyścigu. A kto jest faworytem? Ja myślę, że premierem zostanie Kaczyński. Sposób w ogóle procedowania i dyskusji nad tymi wszystkimi kwestiami, debata na schodach parlamentarnych, odsuwanie premier Szydło od wielu tygodni. Co bo to znaczy debata na schodach? No, dziennikarze debatują, wypytując posłów PiS, kto będzie następcą Beaty Szydło. Ale to zawsze tak się odbywało. Pani, mam inne doświadczenia. Ale zawsze dziennikarze pytali na schodach polityków o ważne rzeczy, jak mieli okazję. Mam inne doświadczenie z rozmów na temat zmiany gabinetu. Te ostatnie, bo to trwa, przypomnę, od lipca taki kontredans i rozmowa o tym, kiedy, kto zastąpi Beatę Szydło. I ona rzeczywiście jest cieniem człowieka, tego sprzed 2 lat. I cieniem polityka, więc ten rząd przestał funkcjonować w ogóle. Czyli czuje pan jakąś empatię z Beatą Szydło? Nie. Przyjęła takie warunki, które podyktował prezes Kaczyński. On kierował z tylnego siedzenia, on podejmował decyzję, ona brała i bierze za to polityczną odpowiedzialność. Wiedziała, co chciała zrobić. A jeśli Mateusz Morawiecki jednak zostanie premierem, to będzie jakaś zmiana? Poważna zmiana? Jakościowa? Nie zakładam, że zostanie premierem Mateusz Morawiecki, bo nie powinno być tak, że... Przepraszam, panie przewodniczący, proszę jakoś tak coś zrobić z rękami, bo tu koleżanka bardzo obniżyła mikrofon. Czy mogę podnieść? Nie, tylko proszę. Dobrze. Tak... Dobrze. Go nie animować. To nie jest kwestia tego, kto będzie premierem, jeżeli rządzić faktycznie będzie dalej Jarosław Kaczyński. To zmienia się kukiełka, która jest... Chyba prowadzi... pan przesadził, mówiąc kukiełka. No ale dlaczego? No jeżeli decyzje są... No bo to nieładne. Jeżeli decyzje podejmowane są przez Kaczyńskiego, jeżeli to Kaczyński przyjmuje ministrów na Nowogrodzkiej, tam kolejka w sekretariacie tworzy politykę rządu i decyzje. Osoba, na której można polegać. Nie, dlatego ja jestem przeciwnikiem fikcji politycznych. Jeżeli Kaczyński chce rządzić, a rządzi faktycznie, podejmuje decyzje, łamie konstytucję, łamie ustawy, łamie prawo, ogranicza demokrację, niszczy polskie sądy, bo przecież to są jego polecenia polityczne, to powinien za to wziąć odpowiedzialność. Mieć odwagę wziąć odpowiedzialność. Z inicjatywy prezydenta ma się odbyć spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło i właśnie Andrzeja Dudy o 9:30, czyli od pół godziny będzie debata w parlamencie. Tak, żeby przykryć tę debatę, żeby pokazać, że ona nie jest ważna, że opozycja nie ma nic do powiedzenia, że parlament nie ma nic do powiedzenia. A jest ważna, panie przewodniczący? Każda debata... W tej sytuacji, kiedy i tak będzie zmiana w rządzie? A skąd pani wie, że będzie zmiana w rządzie? Nie będzie? A nie wiem, ja tego nie wiem. Chyba, że pani redaktor ma swoje informacje. Wszystko jest zawsze możliwe, wszystko jest otwarte. Ja uważam, że wiele wskazuje na to, że Kaczyński zostanie premierem. Ale wszystko jest... ciągle wszystkie scenariusze są możliwe. Dlaczego trzeba debatować o tym rządzie i o tym, co złego zrobił? Proszę powiedzieć poważnie, jaki jest cel polityczny tego wniosku i tej dzisiejszej debaty. Pokazanie w perspektywy 2 lat, w jaki sposób ten rząd funkcjonował, w jaki sposób przyzwalał na łamanie praworządności, ograniczanie demokracji, w jaki sposób odsuwał nas od Unii Europejskiej, ile złego zrobili poszczególni ministrowie i personalnie premier Szydło. O tym będzie rozmowa dzisiaj w czasie tej debaty. A jeśli chodzi o efekt, to jest właśnie prawdopodobnie także efektem tego wniosku odsunięcie zmian w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Czy to jest efekt pożądany? Nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek związek, dlatego że przecież jest w przyszłym tygodniu posiedzenie. Ono będzie jeszcze jutro i 4 dni w przyszłym tygodniu. I czasu na zmiany jest masę. To nie ma związku. Tutaj ja uważam, że takie rzeczy... Bezpośrednim wnioskiem było to oczywiście, co stało się 11 listopada, czyli przyzwolenie na faszystowskie, takie neonazistowskie zachowania na ulicach Warszawy czy Wrocławia. Uważaliśmy i cały czas uważam, że rząd nie reagował wtedy tak, jak powinien reagować. Przyzwalał na takie zachowania. Natychmiast, oczywiście, że policja tak. Policja powinna ale była oczywiście, wkroczyć, że tak. Tak? Ale oczywiście, że tak. Nie tylko w trakcie marszu, ale przed marszem mieć informacje na temat środowisk neonazistowskich czy faszystowskich, które chcą demonstrować 11 listopada, kompromitując nasz kraj w oczach całego wolnego świata, bo przecież te zdjęcia wszyscy widzieli. Te środowiska powinny być, że tak powiem, wyłapane wcześniej? Nie, monitorowane. Monitorowane, jeśli chodzi o zagrożenia. Przecież to są wszystko rasizm, antysemityzm, faszyzm. To wszystko są, te wszystkie zapisy wyczerpują artykuły kodeksu karnego. Nie może być tak, że rząd nie reaguje, że minister spraw wewnętrznych czy koordynatorzy służb... następczo. Ale nie... Straty, które wynikają z tych obrazów, z tego, co się stało, z nazistowskich pozdrowień na tych marszach i w czasie tych demonstracji, są kompromitujące i rujnujące nasz wizerunek. I to jest odpowiedzialność, w całości odpowiedzialność rządu, poszczególnych ministrów i nadzorującą ich premier Szydło. I też o tym będziemy dzisiaj mówić. Panie przewodniczący, Platforma nazwała wczoraj zatrzymanie byłego szefa SKW generała Piotra Pytla haniebnym ruchem ministra Macierewicza i zażądała natychmiastowego zwołania połączonych komisji do spraw służb specjalnych i obrony narodowej. Czy to żądanie jest aktualne w tej sytuacji, tak, kiedy właśnie za chwilę będą te zmiany w rządzie? Ale to kwestia komisji parlamentarnych, komisja, parlament. Jasne, ale myślę, że ta komisja chciałaby zaprosić, nie wiem, autorów. Ministra, szefów służb, decydentów, no właśnie, prokuratorów wojskowych. I oczywiście ma święte prawo, bo taki jest zapis konstytucyjny. Parlament nadzoruje funkcjonowanie rządu. Czyli Platforma podtrzymuje. Ale oczywiście, że tak. No to, co się zdarzyło, to jest po prostu skandaliczne i to jest prywatna, też jestem ciekaw, czy... Ale to jest skandaliczne, że został zatrzymany, no, taki doprowadzony na... Ale sposób, w jakim traktuje się byłego szefa służb, generała Wojska Polskiego. No to przecież można zaprosić go na rozmowę do prokuratora. Chodziło o zmianę zarzutu, które zostały wcześniej postawione. To jest wszystko element rozmowy, a chodzi nie demonstracji. Z FSB z 2010. Czy pan zna treść tej umowy? Pan był wtedy... Wtedy byłem marszałkiem Sejmu. No właśnie. Nie znam tej umowy, osobą w państwie. Ale ta sprawa jest znana ze względu na to, że w taki sam sposób wycofywało się różne kraje sojusznicze z Afganistanu, wycofały swoje wojsko, głównie do baz w Niemczech. I jestem używając... pewien, że umowa dotyczyła tylko wycofania wojsk. Tak, na pewno tak. I to jest oczywiste próba wpisania w taki polityczny kontekst jakiejś nie wiadomo jakiej współpracy z wywiadem rosyjskim. To jest absurdalne. Wiele państw sojuszniczych, natowskich miało podpisane umowy i w ten sposób to robiło, w taki sam sposób jak Polska. To nie Polska była pionierem tych rozwiązań, tylko szliśmy drogą przetartą wcześniej przez sojuszników. Czy Platforma zgłosi kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa? No, czekamy na ostateczne zamknięcie procesu legislacyjnego i wtedy podejmiemy decyzję. Czyli jeszcze decyzja nie zapadła, jeszcze nie. Ponieważ Nowoczesna i PSL już ogłaszają, że nie zgłoszą swoich kandydatów. Jeszcze nie zapadła. To, co musiałoby być zapisane akurat w tych kwestiach, żeby Platforma zgłosiła? Zobaczymy podmiotowość funkcjonowania KRS-u. Zobaczymy, jaki będzie proces, jak to będzie wyglądało dalej. Ta sprawa nie kończy się na dzisiejszym nocnym, hańbiącym głosowaniu, które trwało do 1:30. Dlaczego hańbiącym? Bo kneblowano posłów opozycji, nie pozwalano im zadawać pytań, uzasadniać poprawek zgłaszanych. To jest takie funkcjonowanie pod osłonem nocy. Takie, które nie przystoi parlamentowi. Panie przewodniczący, teraz będę cytować. Żądam, by Grzegorz Schetyna przedłożył protokół z lipcowego spotkania z sędziami i wyjaśnił, co na nim ustalono. Mówił wczoraj w Sejmie poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda. Czy marszałek Kuchciński już zwrócił się do pana w tej sprawie? Nie. A jeśli się zwróci? Nie zwróci się, bo on jest powodą, przyczyną całego tego zamieszania, ponieważ w związku z tym, że zamknięty był wtedy parlament, my zorganizowaliśmy jako Klub Platformy Obywatelskiej takie publiczną prezentację ustaw, które, z których wynikała próba zniszczenia z KRS-u, Sądu Najwyższego i ustroju sądów powszechnych. W związku z tym, że mieliśmy zgodę marszałka Sejmu tylko na salę i na prezentację. Spotkaliśmy się z zaproszonymi sędziami i przedstawicielami korporacji przed Sejmem, ponieważ Sejm był zabarykadowany i zamknięty. Nie przed Sejmem, tylko po prostu nie wiem. W czytelniku przed Sejmem, mówię, że nie w budynku Sejmu, żeby razem przejść. W czytelniku, gdzie również są biura Platformy Obywatelskiej. Tylko, że to akurat to było spotkanie, które Gdybyśmy mogli dysponować normalnym wejściem do Sejmu, gdyby marszałek Kuchciński otworzył wtedy pomieszczenia sejmowe, to spotkalibyśmy się oczywiście w klubie parlamentarnym w pokoju 109 na pierwszym piętrze. To nie było możliwe, więc dlatego wybraliśmy inne miejsce. Panie przewodniczący, czy po wtorkowym spotkaniu z Katarzyną Lubnauer sprawa kandydatury Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy jest zamknięta? Myślę, że tak. Że tu będziemy mieli wspólną ocenę tej sytuacji. Mieliśmy ją we wtorek w czasie spotkania. Jestem przekonany, że zostaniemy przy tym wspólnym zdaniu i opinii. Będziemy rozmawiać o innych miastach, o współpracy w innych miejscach, także w sejmikach. Uważam, że to była taka rozmowa, która daje nadzieję na rozszerzenie tej współpracy. Będą państwo ustalać wspólnych kandydatów w dużych miastach? Tak, no, w prezydenckich wyborach. Czyli czekając oczywiście na zakończenie pracy nad ordynacją, bo to jest oczywiście kluczowe, ale wierzę, że będziemy mieli wielu wspólnych kandydatów w miastach prezydenckich, a także koalicję, czy fundament koalicji, wspólnej koalicji w wyborach sejmikowych. A profesor Alicja Chybicka, państwo ogłosili, że ona będzie kandydatką we Wrocławiu już kilka miesięcy temu. Czy ona pozostanie tą kandydatką? Ona jest kandydatem, ponieważ ma największą rozpoznawalność i największe szanse na zwycięstwo, ale pani, to nie chodzi o legitymację partyjną. Chodzi o szansę na zwycięstwo, o jakość kandydatury i o to, czy można zbudować wokół niej poparcie nie tylko partyjne, ale także społeczne. W tym wypadku szersze przecież niż wymiar partii politycznej. No dobrze, ale jeżeli będzie dobry kandydat Nowoczesny, to też pan powie, nie chodzi o legitymację partyjną? Tak, bo będę... A widzi pan takie osoby? Na pewno są takie osoby i też rozmawialiśmy o nich. Tak, a może pan dodać jakieś nazwiska? Nie chcę, ale pani Katarzyna przedstawiała takie propozycje. Ja jestem absolutnie otwarty. A wspólnie będziemy też szukać takich, którzy nie mają... Na przykład pani Ewa Lider w Gdańsku. Taka akurat mowa była o prezydencie Truskolaskim z Białegostoku. Obecnym prezydencie, który był wcześniej popierany przez Platformę, a dzisiaj jest... może być popierany przez Nowoczesną i Platformę. To jest kwestia rozmowy i otworzenia się na wspólne rozwiązania. I wydaje mi się, że z tej rozmowy jestem przekonany, może wynikać takie przekonanie. To jeszcze pana zapytam, jak pan odbiera decyzję Komisji Europejskiej, która, jak wiadomo, nieoficjalnie ma zapaść dzisiaj, w sprawie skierowania skargi przeciwko Polsce w związku z niewywiązaniem się z umowy o relokacji uchodźców? Nie ma, temat uchodźców przestał funkcjonować, przestało się mówić o kwotach. Dzisiaj ta sprawa... No właśnie, bo to już wygasła ta umowa. A sprawa zostaje ze względu na bezmyślne zachowania naszej dyplomacji i naszej polityki. Chcieliśmy udowadniać, prężyć muskuły, pokazywać, że tutaj jesteśmy dumni, nikt nam niczego nie będzie narzucał. No dobrze, ale jakie praktyczne znaczenie ma teraz ta skarga? Mam nadzieję, że żadne. I będziemy, trzeba bronić Polski przed nieudolną dyplomacją rządu PiS. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Autopromocja. Osoby zagrożone bądź wykluczone społecznie mogą liczyć na wsparcie finansowe w ramach programu europejskiego Wiedza, Edukacja, Rozwój. To m.in. osoby niepełnosprawne, bezdomne, ale także rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością. Specjalne działania mają pomóc w zmianie ich sytuacji życiowej. Czy mamy obowiązek zająć się słabszymi? Za, a nawet przeciw, dziś w południe. Do usłyszenia, Kuba Strzyczkowski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując słuchawki Beats EP z pilotem umożliwiającym odbieranie połączeń, zapłacisz 299 zł, oszczędzając 100 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie. Z ubezpieczeniem PZU Auto Asystent Zdrowotny w razie wypadku skorzystasz z konsultacji lekarskich, badań i rehabilitacji w jednej z blisko 2000 prywatnych placówek należących do sieci PZU Zdrowie. Ponadto ubezpieczenie obejmuje wszystkich Twoich pasażerów i kosztuje mniej niż myślisz. Odwiedź agenta lub oddział i zapytaj o szczegóły. PZU. Możesz na nas polegać. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Wyprawy, niskie ceny, Media Expert! Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. A słyszałaś, złociutka, że w euro to pierwsza rata gratis? No. I jeszcze do maja nie płacisz. Takie cuda wymyślają. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład 55 talii 4K Ultra HD HDR Sony, za który ty zapłacisz 2944 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Jak bezpiecznie pokonać zimowe trasy? Najlepiej nie wychodzić z domu. Trzeba chodzić bardzo wolno, czasem na czworaka. Noszę sól ze sobą, a chodnik oświetlam latarką. Lepiej zajrzyj do serwisu Toyoty. Wymień klocki hamulcowe już od 249 zł, a akumulator już od 299. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej zimę pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Za godzinę spotkanie prezydent, premier, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Według nieoficjalnych informacji Andrzej Duda, Beata Szydło i Jarosław Kaczyński mają rozmawiać m.in. o rekonstrukcji rządu. Spotkanie odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Z inicjatywy prezydenta informuje jego rzecznik Krzysztof Łapiński. Po południe zbiera się tymczasem Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Jak zapowiedziała rzeczniczka PiSu Beata Mazurek, będzie podejmował decyzje dotyczące obecnej sytuacji politycznej, w tym rekonstrukcji rządu. A już za pół godziny posłowie zajmą się w Sejmie wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności dla gabinetu Beaty Szydło. PO zarzuca rządowi m.in. przyzwalanie na mowę nienawiści podczas Marszu Niepodległości. Komisja Europejska ogłosi dziś, że kieruje pozew przeciwko Polsce do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za odmowę przyjęcia uchodźców, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Chodzi o niezrealizowane ustalenia z jesieni 2015 roku o przyjęciu 160 tysięcy osób z obozów dla migrantów w Grecji i we Włoszech i rozlokowaniu ich w unijnych krajach. Decyzja została wtedy podjęta przez większość państw przy sprzeciwie Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Poprzedni rząd Ewy Kopacz zgodził się, by na początek do Polski trafiło ponad 6 tysięcy osób. To historyczna, odważna i sprawiedliwa decyzja. Tak mówi o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela przez Donalda Trumpa izraelski premier. Amerykański prezydent zapowiedział również przeniesienie tam ambasady. Benjamin Netanyahu wezwał inne kraje, by zrobiły to samo. Decyzję Trumpa potępili Palestyńczycy. Oznacza ona otwarcie bram piekieł, oświadczył Hamas. Organizacja wezwała również wszystkie państwa arabskie do zerwania kontaktów dyplomatycznych z Waszyngtonem i do wydalenia amerykańskich dyplomatów. Jeszcze dziś na prośbę 8 państw w sprawie decyzji Trumpa zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Pełny serwis Trójki o 9, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. Polskie meble, moda i biżuteria, jachty oraz kosmetyki. To priorytetowe branże, które mogą liczyć na wsparcie. Startują rządowe programy promocji adresowane do małych i średnich firm. Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński powiedział, że wspieranie eksportu jest bardzo ważne dla całej gospodarki. Dostrzegamy potrzebę propagowania wiedzy o naszych rodzimych produktach i usługach. Wiele polskich firm może stać się flagowymi markami polskiego eksportu. W programie bierze udział m.in. Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Jej zadaniem będzie organizacja stoisk promocyjnych na blisko 100 imprezach targowych na świecie, powiedział Robert Zawadzki z agencji. Stoisko Narodowe będzie miejscem spotkań, miejscem informacji o polskiej branży. Będziemy tam organizowali spotkania B2B. Będziemy tam organizowali briefingi prasowe skierowane do dziennikarzy, do mediów zagranicznych. Będziemy prezentowali opracowania merytoryczne o branży. Budżet programu to blisko 40 milionów euro. Czy milioner, czy drobny ciułacz, preferencje są podobne. Najchętniej inwestujemy w nieruchomości, informuje dzisiaj Puls Biznesu. Dziennik cytuje badania firmy doradczej KPMG, z których wynika, że 64% bogatych Polaków inwestuje lub inwestowało w nieruchomości, a kolejne 26% planuje to zrobić. Wśród wszystkich mieszkańców Polski mieszkanie i w mniejszym stopniu inne nieruchomości uznawane są za najlepszy sposób na lokowanie pieniędzy. Liczba osób zamożnych to jest takich, które zarabiają powyżej 7100 zł brutto, przekroczyła w 2016 roku milion. Analitycy z KPMG szacują, że w tym roku wzrośnie do 1 100 000, a w ciągu najbliższych 3 lat do 1 400 000. Polskie linie lotnicze LOT w ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku przewiozły około 150 tysięcy pasażerów na trasie między Polską a Izraelem. To 2,5 raza więcej niż w tym samym czasie 2016 roku. Na początku grudnia ambasada Izraela poinformowała, że Warszawa stała się w 2017 roku najatrakcyjniejszym miejscem dla turystów z Izraela. Polska stolica wyprzedziła inne słynne europejskie miasta, m.in. Londyn, Barcelonę i Amsterdam. Więcej o tym oraz m.in. o rosnącym majątku Polaków w Informatorze Ekonomicznym po 9.30. Na program zaprosił sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. A dziś najwięcej przejaśnień i bez opadów na południu kraju. Poza tym w miarę pogodnie, ale miejscami możliwy też deszcz i mrzawka. Wiatr umiarkowany na północy i w centrum dość silny, nad morzem, a także w górach porywisty. 4 stopnie w Suwałkach, 6 w Warszawie, Słupsku, Elblągu i Tarnowie, do 8 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. 50-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV za 2399 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na Mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 roku będziesz opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu, sprawdź numer rachunku na eskładka.pl. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? To Media Expert! To wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Niskie ceny, Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ta audycja poranna za 23 minuty będzie 9:00. W piosence dnia dziś Foo Fighters. Tak, tak, tak. To ładne, melodyjne nagranie. Jeszcze coś chcieli powiedzieć. A dokąd się pan chciał dodzwonić? Nie, do programu trzeciego. Trójka, tak, tu się pan dodzwonił. Za 19.09 jest taka potrzeba wewnętrzna, a to Foo Fighters, to piosenka dnia, taka potrzeba wewnętrzna w grupie słuchaczy, żeby zagrało Hej. Wersja 2017 tego nagrania. Takie mikołajki wczoraj grupa Hej zrobiła w Tauron Arenie, że hej ho, napisała pani Agnieszka. No i teraz właśnie pozostałe płyty. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No jeszcze ta trasa Fajrant Tour się nie skończyła, o czym informujemy także w tym miejscu. Uh-huh. Zwykle przypomnimy jeszcze na początku przyszłego tygodnia. Wczoraj to był dobry dzień, jeśli chodzi o ogłoszenia koncertowe, nawet bardzo. Organizatorzy ogłosili kolejnego headlinera tegorocznego festiwalu Open Air. 5 lipca w Gdyni podczas Open Air 2018 wystąpi... No i tu już chyba nie ma wątpliwości. Taki utwór poznaje się po pierwszych taktach. Pierwszej nutce. Nawet jeśli nie jest to nuta, a wybicie perkusji. Zawsze to jakaś nuta. Tak mówisz? Tak myślę. Massive Attack. Brytyjski zespół hip, właściwie nie hip, tylko trip-hopowy, nazywany jednym z najbardziej wpływowych zespołów ostatnich dekad. Do line-upu tegorocznej edycji festiwalu dołączył. Ale dołączyli również Fleet Foxes, David Byrne, Mo i Kaleo, co też jest dobrą wiadomością. No, ten utwór, jak wiadomo, będzie się rozkręcał. Ta spadająca łza troszkę jeszcze musi przebyć drogi, zanim te piękne dźwięki wokalne też się wydobędą. A ja powiem, że zanim o kolejnych koncertowych ogłoszeniach, taka informacja, że Sia, ośmiokrotnie nominowana do nagród Grammy, australijska wokalistka, kompozytorka i producentka, znana ze swojej miłości i działalności charytatywnej na rzecz zwierząt, pomaga polskiemu schronisku dla zwierząt. Tak, tak. Z okazji zbliżających się świąt wsparcie od artystki otrzyma schronisko w Celestynowie. Sia poprosiła swoich fanów w Polsce o zaangażowanie przy gromadzeniu paczek. I tu łza wzruszenia raczej mogłaby się pojawić w oku niejednego z nas. No a szczegóły nowej edycji ogłosili także organizatorzy festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Między 28 czerwca a 1 lipca w Katowicach na żywo m.in. Mura Masa, Nightmares on Walks, Soils and Pimp Session i jeszcze właśnie ten pan. Ten pan, ty go jeszcze nie znasz. Ja go wczoraj podsłuchałem u Agnieszki Szydłowskiej. Bardzo mi się podoba. Jordan jest przecież. Znasz go? Ze słyszenia. A tak, tak, oczywiście. Jordan Rakey. Proszę posłuchać, jak śpiewa. Yes, my mother, vaguely confused, she told me not to bawl. Bawl my eyes, cause my eyes are red, with nothing left at all. No. So I gather my composure, head quickly for the door. Yet alarm bells ring, maybe loud enough. Frequent the lady called. Called me your grandmother, I loved her so much more. Jordana Rakey będzie można podsłuchać na Tauron Nowej Muzyce w Katowicach. Przypomnę, między 28 czerwca a 1 lipca. Ten festiwal się troszkę tak przesuwa w czasie, mam wrażenie, że bliżej nowego roku. Tak za 15 lat będziemy mogli powiedzieć, że otwieramy nowy rok festiwalem Tauron Nowa Muzyka, jeśli tendencja się utrzyma. Ale także inne zespoły tam wystąpią. No, jazz band Młynarski Masecki, Aerosmith. Wiedziałem, że się zainteresujesz, ale nie Aerosmith, tylko Error Smith. No i jeszcze kilku innych. No dobrze, to jeszcze o jednej artystce, która akurat powróci do Polski po fantastycznym występie na Enea Spring Break 2017, by zagrać 24 kwietnia w warszawskiej Hydrozagadce i dzień później w poznańskiej Meskalinie. To jest piosenkarka pochodząca z Wielkiej Brytanii, która zadebiutowała w 2012 roku albumem Like I Used To, a za sobą ma już trasy m.in. i w Indiach, i w Turcji, czy Ameryce Południowej. Nazywa się Lucy Rose, a w lipcu wydała trzeci album. What I'm thinking. Oh, don't you wanna know? Is it any easier? Oh, don't you wanna know? Is it fine to close your eyes? We're going right. No i warto przypomnieć, że swoją karierę rozpoczynała u boku muzyków Bombay Bicycle Club. No i ten Bicycle tutaj też był utwór zatytułowany Bikes. Gdzieś pozostał. A przy pierwszym albumie została porównana do Joni Mitchell, okrzyknięta przez magazyn Rolling Stone jedną z najlepszych tekściarzy w historii. To ciekawostka. To słuchając jeszcze przez chwilę Lucy, przypomnę, że dziś koncert Cigarettes After Sex, no to fani listy przebojów wiedzą, o co chodzi, w warszawskiej Progresji, ale koncert wyprzedany, podobnie jak występ Corteza w Palladium. No a można wybrać się na Grupsona do warszawskiej Stodoły albo pojechać do Radomia. Co prawda deszcz na betonie po drodze zapewne, ale tak o Hemingway w klubie G2 to jakaś pociecha. A mieszkańcy Trójmiasta w Starym Maneżu mogą dziś posłuchać Brodki. Bardzo dziękujemy. To rozkład jazdy muzyczny, krajowy, Krystian Hanke za 10 minut 9, a teraz pani Florentyna. And I